Hola, molt bon dia. Aquest dijous, en conjunt i en general, aquí a les comarques de Lleida, doncs ha de ser un dia tranquil i assolellat, cada cop amb menys vent cap a l'interior, però amb una excepció altra vegada concentrada cap al Pirineu, cap al nord d'Andorra, cap a l'extrem nord de la Cerdanya, cap als Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, sobretot. Aquí les nuvolades, de fet, s'han reactivat en aquestes últimes hores, han tornat a implicar precipitacions i esperem que puguin continuar més o menys fins a migdia o fins i tot mitja tarda, en forma de neu per damunt de 1.100 metres aproximadament, però sempre exclusives del nord del Pirineu. La resta, el que dèiem, serà un dia tranquil i amb unes temperatures màximes més o menys com les d'ahir o potser un palet més altes. Aquest migdia esperem, per exemple, un valor màxim de 11 graus a Lleida Ciutat, se n'esperen 9 a la Seu d'Urgell, 7 a Puigcerdà o 8 graus a Escaldes d'Engordany. El bon temps s'ha d'anar imposant de cara a aquests propers dies, temperatures més altes, sobretot a muntanya i especialment al migdia.